ที่หรูหรานี้ Inhale me like cocaine. Will sex day blood on this flip phone. Louis V. Gucci. Armani. Swarovski. Foreign bitch. Yeah.